سے سڑک کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہاں سے لے کر آیت نمبر 253 تک یہ سورت کا تیسرا حصہ ہے. اس تیسرے حصے میں اللہ رب العزت جہاد فی سبیل اللہ کی تفصیل فرما رہے ہیں. جہاد کے کیا معنی ہے؟ جہاد کا یہ لفظ پہلے جو ربط سمجھ لیجئے کہ ان دو مسائل کے ساتھ اس تیسرے مسئلے کا ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے، پھر جہاد پہ تفصیل فرماتے. پہلے پہل اللہ رب العزت نے دو مسائل کا تذکرہ کر دیا، توحید اور رسالت. یہاں پر اللہ رب العزت جہاد کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ توحید اور رسالت کے مسئلے سے منکر ہو، توحید اور رسالت سے انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ جہاد کیجئے. یا دوسرا مناسبت اور ربط پہلے دو حصوں میں اللہ رب العزت نے توحید اور رسالت کا تذکرہ کیا. یہاں پر اللہ رب العزت جہاد کی تفصیل فرما رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ توحید اور رسالت کا مسئلہ، اس کی نشر و اشاعت جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر ناممکن ہے. یا تیسری مناسبت، تیسری ربط، آگے اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کا مسئلہ کر دیا. یہاں پر اللہ رب العزت جہاد فی سبیل اللہ، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، وہ کافر ہیں، ان کے ساتھ آپ جہاد کیجئے. یہ باغی ہے، باغیوں کی سزا اس کا سر تن سے جدا کرنا ہوتا ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد کے معنی، یا تو جہاد کا یہ لفظ جہد سے نکلا ہے. جہاد کے معنی ہے انتہائی کوشش. جہاد کو جہاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انتہائی کوشش ہوتی ہے قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، توحید اور سنت کے مسئلے کی نشر و اشاعت کے لیے یہ ایک انتہائی کوشش ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کو جہاد کہتے ہیں. یا جہاد کا یہ لفظ جہد سے نکلا ہے. جو کے معنی ہے اس حد، جہاد کو جہاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاد کرنے سے توحید کے مسئلے کو اس حد ملا کرتی ہے، توحید کے مسئلے کو اس حد ملتی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کے دائرے میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، تو اسلام کو جگہ زیادہ ملی، علاقہ زیادہ ملتا ہے. جب جہاد نہیں تھا تھوڑے بہت گنے چنے افراد تھے مسلمان، جب جہاد شروع ہوئی لوگ اسلام کے دائرے میں گروہ در گروہ جماعت در جماعت اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے رہے. ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت. تو یا جہاد جہد سے ہے یا جہاد جہد سے ہے، یہ تو لوگوں کی تحقیق تھی. شریعت میں جہاد کہتے ہیں اس کوشش کو، انتہائی کوشش کو جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے، جس کو دین کے الفاظ میں اعلاء کلمۃ الحق کہتے ہیں. اعلاء کلمۃ الحق، قرآن اور سنت توحید کے مسئلے کے نشر کی سربلندی کے لیے انتہائی کوشش کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے. جہاد نجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ، امام نجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر، اس کی کتاب کا نام ہے صفر السعادہ. یہ امام نجد الدین فیروز آبادی، یہ وہ امام تھے جو اصل شیعہ تھے، اصل شیعہ تھے. علم حاصل کرنے کے لیے اس نے مکہ اور مدینے کی جو ہے سفر کر دی تھی. وہاں پر حرمین کے اندر ان کی ملاقات ہو گئی شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. وہاں سے ان کے عقائد اور اعمال نے پلٹا گایا. اس کی شاگردی میں رہے. جب واپس آئے ایران تو جو دن ان کے آنے کے لیے متعین تھی، ایران کے جو حاکم تھے اس زمانے کے سپہ سالار، جو حاکم حکمران تھے، اس نے اس کو وی آئی پی پروٹوکول دینے کی جو کا فیصلہ کر دیا. اس کے لیے جو ہے دروازے بنائے، جگہ بجگہ جو ہے ان کی تصاویر اویزہ کر دی، تہویے کے الفاظ لکھے گئے جگہ بجگہ، کیونکہ ان کے ہاں عالم کی بڑی قدر ہوتی ہے، ان کے ہاں علماء ناپید ہوتے ہیں، جنہیں چنے لوگ جو ہے وہ سمجھنے والے ہوتے ہیں. تو یہ تو باہر کا سفر کر کے علم حاصل کر کے آئے تھے، ان کا مقام اور درجہ تو ان کے ہاں بہت بڑا تھا. جیسے آئے جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا، لوگ جامع مسجد میں بیٹھے تھے تہران ایران کے. وہاں پر ممبر ان کے لیے تیار کی گئی تھی کہ آپ خود بادے لوگوں کو تقریر کرے، بادشاہ، وزراء، مشیر، خواص، عوام، سب کا جمع غفیر تھا. اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اس کے بعد جو ہے توحید کا مسئلہ بیان کیا، شرک کا مسئلہ بیان کر دیا اختصار کے ساتھ، آگے بڑھتے رہے، آخر میں صحابہ کرام کی صفات بیان کر دی، ان کی صفائی شروع کر دی، حبشیوں کی طرف سے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے. جو متائیں تھے صحابہ کرام تھے ان کی طرف سے ان کے جوابات. بادشاہ بیٹا ہے, دنیا کو غصے سے کاٹ رہا ہے, اور ان بھی بیٹے ہیں سب انتہائی غصے کے. یہ کیا, ہم تو اس سے جس چیز کی ڈیمانڈ اور طلب کر رہے تھے یہ تو اس کے اگینسٹ بول رہا ہے, خلاف. بیان ختم ہوا, نماز پڑھائی گئی, بادشاہ نے حکم دیا اس کو پکڑو, گرفتار کرو اسے. اس نے بغاوت کر دی میرے خلاف, میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ لوگ زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ اس طرح حرکت میرے سامنے نہیں کریں. اس کو پنجرے میں بند کر دیا, اور شیر ان کو لے کر جو ہے کئی دن ان کو بھوکا کر دیا, اور اعلان دیا کہ فلاں دن سب لوگ جو ہے اس کی سزا کا تماشا دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں. لوگ حاضر ہوئے. جس پنجرے میں یہ تھا, دونوں پنجروں کے درمیان اس آدمی کو, اس عالم کو مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ فیروز آباد کا رہنے والا تھا, اس کو جو ہے بھوک و شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا. لوگ تو دیکھ رہے تھے کہ ابھی آنن فانن میں اس کا تیکا بوٹی ہو جائے گا. انہوں سب شیر آئے اور مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں پڑے, اپنی زبان سے اس کے پیروں کو جو ہے وہ چاٹا. لوگ یہ تماشا دیکھ رہے, یہ کیا چکر ہے, یہ بادشاہ بھی حیران. کئی وقت گزارنے کے بعد جب شیروں نے کچھ بھی نہیں کہا, مجدن کو نکالا گیا, بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا ہے, یہ کیا چکر ہے, آپ کو تو شیروں نے کچھ بھی نہیں کہا. تو اس نے کہا یہ شیر اللہ کی مخلوق ہے, میں نے ان کے خالق کے دوستوں پہ حیرت کر دی, جان کی پرواہ کیے بغیر, جان کی پرواہ کیے بغیر, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا بس آئیے آج موقع, سب کے سامنے بات کر دیتا ہوں. میں نے اللہ کے دوستوں پہ حیرت کر دی جو صحابہ کرام تھے, وہ اللہ بڑا حیرتی ہے, اس نے مجھ پہ حیرت کر دی. اس عالم امام مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی, بہت سی کتابیں, ایک قاموس ہے عربی غیبت, ایک اس کی یہ کتاب ہے سفر السعادہ, تیسری کتاب جو ہے وہ تنویر المقباس عن ابن عباس ہے, اور بھی بہت سی کتابیں اس کی ہیں. یہ کتاب سفر السعادہ کے اندر یہ جہاد کے چار مراتب اور 13 اقسام بیان کرتے ہیں. اس کے جو استاد ہے شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, اس کی کتاب کا نام ہے مفتاح دار السعادہ. اس کتاب کے اندر بھی وہ چار مراتب جہاد کے اور 13 اقسام بیان کرتے ہیں. جہاد کے چار مراتب, پہلا مرتبہ جہاد کا جہاد مان نفس. کون سا جہاد؟ جہاد مان نفس, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. اس کے چار اقسام ہیں. پہلا قسم جہاد مان نفس کا وہ کیا ہے؟ سیکھنا علم شرعی کا. سیکھنا علم شرعی کا, شریعت کا علم سیکھنا, قرآن اور سنت سیکھنا. نفس آپ کو کبھی اس کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ شریعت کا علم سیکھیں, قرآن کو سیکھیں, وہ آپ کو آرام کی جو انہیں فرمائش کیا کریں گے, درخواست کریں گے آرام کرو, سو جاؤ, چھوڑو قرآن, اس سے کیا بنتا ہے؟ آپ جہاد کریں گے نفس کے ساتھ, نفس کی آپ نہیں مانیں گے, وہ آرام آپ علم کی طرف آئیں گے. علم اور آرام یہ آپس میں نہیں مل سکتے, یا علم حاصل کرو گے یا آرام کرو گے. علم نہ کہے گا میں آرام تو علم نہیں حاصل کر سکتا. علم اور آرام آپس میں یہ ضدین ہے, ایک دوسرے کے ضد ہے, متضاد ہے, اگینسٹ ہے. دوسری قسم جہاد مان نفس کی, اس علم پہ عمل کرنا. کیا کرنا؟ عمل کرنا. سیکھ تو لیا, شیطان کو آپ نے دفع کر دیا, مگر دوسری قسم میں شیطان آپ کو عمل کے لیے کبھی جو ہے تیار نہیں کرے گا. نفس, نفس آپ کو کبھی تیار نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار اگر قرآن پہ عمل کر دیا لوگ آپ کو مولوی کہیں گے, شیخ کہیں گے, صوفی صاحب کہیں گے, لوگ آپ کو طالب کہیں گے, کیا فائدہ ہے؟ کوئی آپ کو جو ہے بیٹی نہیں دے گا, کوئی آپ کو بہن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, وہ کہیں گے یا تو مولوی ہے. لوگ آپ کو جو ہے ایک سمسٹ کہیں گے معاشرے میں, لوگ آپ کو نیرو مائنڈ سمجھیں گے معاشرے کے اندر, لوگ آپ کو بنیاد پرست سمجھیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو آپ اس پہ عمل کریں گے کسی کی پرواہ کیے بغیر, اس پہ عمل کریں گے. تیسری قسم دوسرے تک بیان کرنا, دوسرے تک بیان کرنا, آپ نے جو سیکھا اس پہ عمل کیا دوسرے تک پہنچاؤ گے, بیان کرو. نفس آپ کو کہے گا کہ کیا کرتے, کوئی آپ کو جو ہے مار دے گا, تکلیف دے گا, آپ کی دکان کو خراب کرے گا, آپ کے ذریعے معاش کو خراب کر دے گا. لوگ آپ کو معاشرے کے اندر بری نظروں سے دیکھیں گے, آپ کو اپنے علاقے اور گھر سے بے دخل کر دیں گے. کیا ہے جہاد؟ نفس کے ساتھ دوسرے تک پہنچانا. اور چوتھی قسم کہ جو تکالیف اور مصیبت آپ پہ آئی اس پہ صبر کرنا. اس پہ کیا کرنا؟ صبر کرنا. یہ کیا ہے؟ جہاد مان نفس. یہ کیا ہے؟ جہاد مان نفس. نفس کے ساتھ جو ہے آپ کا جہاد کرنا. کتنی اقسام؟ چار اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ جہاد ہے نفس کے ساتھ, مگر چار طریقوں سے وہ اٹیک کرے گا. آپ کو باخبر رہنا چاہیے. شیطان جو کرے آپ کو اس پہ باخبر رہنا چاہیے. جس طرح قرآن میں جہاد مان نفس کا تذکرہ ہے سورۃ عنکبوت 6 نمبر آیات میں, ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ. سورۃ عنکبوت 6 نمبر آیات 20 پارہ. تو یہ ہے جہاد مان نفس, چار اقسام. اور یہ بیان اللہ رب العزت فرما رہے سورۃ العصر کے اندر, یہ چار اقسام سورۃ العصر کے اندر. دوسرا مرتبہ جہاد مع شیطان. کیا ہے؟ جہاد مع شیطان, شیطان کے ساتھ جہاد. اس کی دو اقسام ہیں. ایک قسم دفع کرنا ان وسوسوں کو جو شیطان عقیدے کے باب میں ڈالتا ہے. دفع کرنا ان وسوسوں کا جو شیطان عقیدے کے باب میں ڈالتا ہے. کہے گا اتنے لوگ جو آتے ہیں, کام جو اس پہ ہوتا ہے, یہ لنگر جو اس کا چلتا ہے, یہ غلام جو اس پہ ڈالے گئے, کوئی آپ کے باپ کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالتا غلام؟ کچھ تو ہے نا. یہ جھنڈے جو اس پہ کڑا کر دیتا ہے, آپ کے باپ کی قبر پہ کوئی نہیں کڑا کر دیتا. تو یہ شیطانی وسواس ہے, آپ اس کو دفع کریں گے. کیا کریں گے؟ دفع کریں گے, شیطان کے ساتھ جہاد کریں گے. دوسرے کے سنگ بدر کرنا شیطانی وسواس کا جو شیطان عمل کرنے کے بعد میں انسان میں سستی پیدا کرتا ہے. عمل کرنے کے بعد میں شیطان سستی پیدا کرتا ہے, اس کو دفع کرنا. آپ کو کہیں گے چھوڑیے جی, بس سیکھ لیا, علم حاصل کر لیا, بھی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. لوگ تو ممی ڈیڈی والے کو پسند کرتے ہیں, جو ممی ڈیڈی ہوتے ان کو پسند کیا جاتا ہے. آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا معاشرے کے. تو شیطان آپ کو عمل سے دور رکھے گا. تو یہ کیا ہے؟ جہاد ما شیطان دو اقسام. جگہ بجگہ قرآن میں یہ جہاد بھی ہے جو آپ نے پہلے پڑھی ہے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کے نقش قدم پہ مت چلیے, شیطان آپ کا کل دشمن ہے. تیسری قسم جہاد کی, تیسرا مرتبہ جہاد کا, جہاد مال کفار ول منافقی. جہاد مال کفار ول منافقی, کافروں اور منافقین کے ساتھ جہاد کرنا. اس کی چار اقسام ہے. پہلی قسم بلیت یعنی ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا, ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا, بلیت ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا. کہ کافر اور منافق دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ہاتھ سے اس کا راستہ روکنا. دوسری قسم وہ کیا ہے؟ باللسان, زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرنا, ان کے پروپیگنڈوں کی رد کرنا, جواب دینا. جو منافقین اور کافر پروپیگنڈا کرتے ہیں قرآن کے پیچھے, صحابہ کے بارے میں, پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں, ان سے جہاد کرنا پروپیگنڈوں کا جواب دینا. بل لسان, زبان کے ساتھ. تیسری ہے بالمال, مال کے ساتھ. کافروں اور منافقین کے ساتھ جہاد مال کے ذریعے سے, مال لگانا, اسلحہ جو ہے وہ کیا کرنا, اس کو خریدنا, اس کو جمع کرنا, کافروں کے جہاد کے لیے. یا جو لوگ کافر ایسے برسر پیکار ہیں ان کو مال دینا, کیا کرنا, ان کو مال دینا. یہ کیا ہے؟ جہاد بالمال. قرآن میں جگہ بجگہ اس کا بھی تذکرہ ہے, وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور چوتھی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ بالقلب, دل کے ساتھ. کافروں کو دل سے برا جاننا, آپ کا بس نہیں چلتا, طاقت نہیں ہے, دل میں یہ آرزو اور ارمان رکھنا کہ اگر میرا بس چلے کافروں کو نہیں چھوڑوں گا, جہاد کروں گا ان کے ساتھ. کیا نہیں کر رہے؟ اسلام اور مسلمان کو مٹانے کے لیے. اسی طرح حال منافقوں کے ساتھ بھی ہے. بالکل. چوتھا مرتبہ جہاد کا وہ ہے جہاد مال ارباب ظلم والمبتدعین. جہاد مال ارباب ظلم والمبتدعین, ظالموں اور بدعتیوں کے ساتھ جہاد کرنا. ظالم, اردو بھی دیکھیں, جہاد کرنا ظالموں کے ساتھ اور مبتدعین کے ساتھ جو بدعت کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے جہاد کرنا. ان سے جہاد جو ہے تین قسم کی ہوتی ہے. ایک جہاد بالقلب, ایک ہے جہاد بالیقین, بالقلب نہیں بالیقین, پہلے پہلے ہاتھ سے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ظلم سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بھنس اور اخا کا قضا ظالما او مظلوم, اپنے بھائی کی جو ہے مدد کیجئے خواہ ظالم ہو یا مسلمان یا مظلوم ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ظالم کے ساتھ امداد کرنا کیا ہے. صحابہ نے کہا حضرت ظالم کے ساتھ جو ہے مدد کرنا کیا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کہ ظالم کے ساتھ جہاد کرنا, ظالم کے ساتھ امداد کرنا یہ ہے کہ اس کے ظلم کا ہاتھ وہ پکڑنا, رکنا, اس کا ہاتھ رک جائے ظلم سے, یہ اس کے ساتھ ہے. تو یہ ہے جہاد مال ارباب ظلم والمبتدعین, پہلا کیا بنیاد ہاتھ کے ساتھ ظالم کو ظلم سے ہاتھ کے ذریعے سے منع کرنا. اسی طرح بدعت ہی ہے پیغمبر کا مخالف ہے اگر آپ کا بس چلتا ہے ہاتھ سے منع کرو, نہیں کرو گے یہ کام, پیغمبر کی مخالفت نہیں کرو گے. دوسری قسم جو ہے وہ کیا, باللسان, ہاتھ کے ساتھ جو ہے زبان کے ساتھ ظالم کے ظلم کو اس کی مذمت کرنا, ظالم کی مذمت کرنا زبان کے ساتھ, مبتدعین کی بدعت کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا, یہ بدعت ہے یہ ناروا کر رہا ہے نہ جاؤ. اور تیسری قسم وہ کیا ہے, بالقلب, ظالم کے ظلم کو اور بدعت کی بدعت کو دل سے برا جاننا, کہ اگر بس چلے میں آپ کو اس کی سزا ضرور بدرور دوں گا, ظالم بدعت ہی ہو. یہ حدیث کے اندر داخل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر, ظالم بہترین جہاد میں سے وہ جہاد ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا, ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا, ذرا توجہ کے ساتھ, ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا یہ بھی افضل ترین جہاد میں سے. تو وہ کیا ہے, باللسان, تیسرے بالقلب, دل سے بڑا جانا. اور اس کی تائید اس مشہور حدیث سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جس نے آپ میں سے کوئی بری چیز دیکھی منکر اس کو ہاتھ سے منع کر. ہاتھ کی طاقت نہیں ہے زبان سے, زبان کی طاقت نہیں ہے دل سے, ذالک اعظم من الایمان, ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو یہ چار مراتب ہو گئی, جہاد مع نفس, جہاد مع شیطان, جہاد مع الکفار والمنافقین, اور جہاد مع ارباب الظلم والمبتدعین. یہ کہ 13 اقسام بن گئی آپ کے سامنے. کتنی اقسام؟ 13 اقسام. پہلا جو قسم تھا, پہلا جو مرتبہ, اس کی چار اقسام, دوسرا مرتبہ اس کی 2 اقسام, 6 بن گئی, تیسرا جو مرتبہ تھا اس کی بھی 4 اقسام, 10, اور آخری جو مرتبہ ہے اس کی 3, ٹوٹل 3, 13 اقسام اور 4 مراتب. جہاد کرنے کے اعتبار سے 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک کو کہا جاتا ہے جہاد اقدامی, دوسرا ہے جہاد دفاعی. جہاد اقدامی، اس جہاد کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مسلمان امیر کی اجازت اور حکم سے جہاد کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں خود بخود، کسی ملک پہ چڑھائی کرنا، حملہ کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جہاد اقدامی کہا جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے جہاد اقدامی کا، کہ جہاد اقدامی کے اندر امیر جن لوگوں کو حکم کرے کہ آپ جہاد کے لیے جائیے، جو بندوں کو سلیکٹ کرے، منتخب کرے، ان سب لوگوں پہ جہاد فرض عین ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جہاد فرض عین ہوتی ہے. جس اس طرح کا فرض، جس طرح نماز روزہ ایک انسان پہ فرض ہوتی ہے، جہاد کرنا اس طرح فرض، اور جس کو نہ کرے اس پہ جہاد فرض نہیں. دوسرا ہے جہاد دفاعی. جہاد دفاعی یہ کہ مسلمان ملک پہ کوئی کافر اٹیک کرے، کیا کرے؟ آپ جس ملک میں رہتے ہو اس پہ کوئی مسلمان، اس پہ کوئی کافر اٹیک کرے، حملہ کرے، چڑھائی کرے، تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پہ جو ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ فرض ہوتی ہے، اور فرض عین ہوتی ہے. اس میں پھر یہ نہیں چلے گا کہ امیر نے مجھے جو لڑنے کا حکم نہیں دیا. سمجھا گئے کہ نہیں آئی؟ جہاد دفاعی کے اندر پہلے پہلے جہاد ہوتی ہے فوج کی طرف سے، اس کے بعد عوام. اگر فوج اس کو قابو نہ کر سکے، عوام کی بس سے باہر ہو جائے، جو قریب مسلمان ملک ہے ان پہ بھی جہاد فرض ہوتی ہے. اس کا جواب اگر وہ بھی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوئے اور طاقت نہیں رکھتی، وہ بھی لے مگر پھر بھی شکست ہے، تو تمام دنیا کے مسلمانوں پہ جہاد کرنا فرض ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے. یہ جہاد دفاعی کی بات کر رہا ہوں، جہاد اقدامی کی نہیں. اقدامی آسان ہے، جس کو کہا جاتا ہے بس ہو جا، مگر جب کافر حملہ کرے اس معاملے میں جہاد فرض عین ہوتی ہے. جہاد کے لیے امیر ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ امیر ضروری ہے. امیر کے لیے شریعت نے تین اصول بیان کر دیے ہیں، تین شرائط امارت کی. ایک شرط وہ اخلاقی طور سے جو ہے تمام ساتھیوں پہ جو ہے وہ کیا ہو؟ وہ بہتر ہو اخلاقی حیثیت سے. دوسری شرط یہ کہ جہاد کے اصول اور قواعد جو ہے وہ بخوبی جانتا ہو. جہاد کے اصول اور قواعد وہ جانتا ہوں، اس کا علم، جہاد کا علم ان کے پاس ہو. اور تیسری شرط کیا؟ کہ وہ چست، توانا، طاقتور ہو. سمجھا گئی؟ چست ہو، سست نہیں. کہ درس کا ٹائم جو ہے وہ 7:45 مقرر ہو، حضرت صاحب جو ہے آ رہے 8:30. سمجھا؟ یہ نہیں چلے گا، یہ جہاد نہیں کر سکتا. جہاد کس طرح نہیں کر سکتے؟ جہاد تو جہاد ہے. جہاد میں تو معمولی غفلت انسان کو نہیں ڈوبتی ہے. آپ نہیں ڈوبیں گے، سب ڈوبیں گے. خود کے اندر چند حضرات کی غلطی، خطا، فتح کو شکست میں بدل دی. اور اتنی تکلیف اور مصیبت مسلمانوں نے کسی جنگ کے اندر نہیں دیکھی تھی جتنی عہد کے اندر جو ہے ایک خطا اور غلطی سے دیکھی. یہ نہیں چلے. میرے نے عرض کر دیا جہاد جو ہے عام مسئلہ ہے, سرے سے آپ کو سمجھیے آج جو پرانے ساتھی ہیں وہ بھی نہیں آئے, کیا کرے اس کے ساتھ. نہیں تو میں نے کہا تھا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے میرے خیال سے اس پہ عمل بھی نہیں کیا, کسی نے جو بیان نہیں کیا, اس کے اثرات درس میں دیکھے جاتے ہیں. جب درس کی دعوت دی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ درس میں میں اثرات دیکھتا ہوں. سمجھائی جو پرانے ساتھی وہ نہیں آئے, کیا سمجھیں گے جہاد کو کہ جہاد کیا ہے, جہاد کسے کہتے ہیں, جہاد کی اقسام, جہاد کے مراتب, پھر آئیں گے میرا دماغ چاٹیں گے. یہ جو کام ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, آپ پہلے دن نہیں آتے میں آپ کے ساتھ کیا کروں. یہاں تو وہ معاملہ کریں گے آئندہ کہ جو لیٹ آئے گا وہ خراب ہوگا بس کے اندر, جب تک اس کو میں نہ کروں بیٹھ جاؤں یہ کرا رہے گا, بوڑھا ہے جوان ہے بزرگ ہے جو بھی یہ کرا رہے گا, درس اس کی مرضی نہیں آئے نہ آئے درس میں. میں ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا, میں ووٹ کے لیے آتا ہوں میں آپ کے پاس. جو چیز ہے خیر ہے, جس جن لوگوں نے آداب نہیں بجا لائے تھے آج ان کی جو ہے حالت دیکھ لیجئے درس کے آ رہے ہیں درس میں, جن کو میں بار بار کہتا ہوں اس طرح نہ کرو نہ کرو نہ کرو, آج وہ جو ہے قرآن سے کٹ گئے, میں نے کیا کیا ہوں. یا یہ ہے کہ جو لوگ چھٹی کریں گے بغیر اجازت کے درس میں کڑا رہے گا, آئندہ روز اگلے روز جب آئے گا درس میں کڑا رہے گا, مجھے سبق بتائے گا, اس کے بعد اگر میرا دل چاہے بیٹھے گا ورنہ میں مجھے گنگ جاؤں, یہاں درس میں لیٹ آئے گا. یہ سب طریقے میں نے کر دیے, اپنے استاد سے ہم نے سیکھے, کوئی فرق ہمارے درس میں نہیں پڑا ہے. یہ دل میں نہ رکھے میں تو نہیں آؤں گا نہ آئے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں خود آدھے آدھے گھنٹے تک باہر کھڑا رہا, درس کے اندر کھڑا کیا گیا, میرے درس کو نہیں چھوڑنا. جس کے دل میں قرآن کی اہمیت اور حیثیت ہوگی وہ آئیں گے, جس کی نہیں ہوگی فی امان اللہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ آپ کے فائدے کے لیے, میرا تو خود کوئی فائدہ نہیں. ایک بندہ بیٹھے گا اس کو بھی میں یہ باتیں کروں گا, سب لوگ جائے ان کو بھی میں یہ باتیں کروں گا. مگر افسوس ہوتی ہے کہ یار یہ عجیب سا معاملہ ہم کیوں بھی دیتے, یہ اہم ہے پھر بھی نہیں آتے. چلو قرآن کی اہمیت تو آپ کو بتا دی, قرآن کتنا اہم ہے, ہمارے جو ہے گلو خلاصی ہو گئے, ابھی نہیں آتے نہ آئے ہمیں کیا. تو یہ خود قرآن نے بتایا ہے سورۃ بقرہ 247 کے اندر امیر کی تین شرائط اللہ نے بیان کر دی. تو یہ ہے جہاد دفاعی اور جہاد اقدامی. جہاد کے لیے تنظیم ضروری ہوتی ہے, جہاد تنظیم کے بغیر ناممکن ہے. تنظیم کے پانچ اصول, پہلا اصل جو ہے وہ جہاد, وہ تنظیم کا, کہ تنظیم کے اندر تمام لوگوں کا عقیدہ ایک ہوگا. کیا ہوگا؟ عقیدہ ایک ہوگا, کوئی مشرک آپ تنظیم میں داخل نہیں کرو گے. جہاد کی جاتی ہے مشرکوں کے خلاف, جب آپ نے تنظیم کے اندر مشرک کو داخل کر دیا تو آپ باہر والے کو سے جہاد کریں گے یا اس کے ساتھ کرو گے؟ آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد کا خواہاں ہے, آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں وہ یا غوث العظم مدد کہتا ہے, آپ کا اس کے ساتھ بنتی ہے؟ کبھی نہیں. دوسرا اصل تنظیم کے لیے کہ قانون قرآن اور سنت مانیں گے, قانون قرآن اور سنت مانیں گے. جو تنظیم کے اراکین ہیں وہ قانون قرآن اور سنت کو تسلیم کریں گے, عقیدہ قرآن کے مطابق, عمل سنت کے مطابق, کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی. اور تیسری اصل اراکین جو ہے وہ فعال ہوں گے, خود قرآن اور سنت کو سیکھیں گے اور دوسروں کو دعوت دیں گے. چوتھی اصل کہ تنظیم پہ مال اپنا خرچ کریں گے, کسی اور سے چندہ اکٹھا نہیں کریں گے. قرآن اور سنت کے نشر و اشاعت کے لیے اراکین خود چاندہ اکٹھا کریں گے, کسی اور سے بھیک نہیں مانگیں گے. کہ پاتل بک ہاتھ میں ہے, تنظیم کوئی اور ہے, چندہ کسی اور سے اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو آپ کے تنظیم کا رکن ہے ان سے چندہ لینا, کسی اور سے لینے کی کیا ضرورت. اور پانچواں اصل تنظیم کا کہ غیر رازدار سے آپ رازداری نہیں کریں گے. جو ان چار اصول کو نہیں مانتے وہ غیر رازدار ہے. ان کے ساتھ اپنے تنظیم کی افیئرس کو شیئر کرنے کی کوشش نہیں کرو گے. جہاں آپ کے تنظیم کی مشورے ہیں, حالات اور واقعات ہیں, ان کے ساتھ آپ شیئر نہیں کریں گے. یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ تنظیم کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ تنظیم کے پانچ اصول یہ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں. جہاد کے تین مناظر ہیں. جہاد کے کتنے مناظر ہیں؟ تین مناظر. جہاد کا پہلا منزل وہ ہے ابتدائی منزل. دوسرا جہاد کا منزل درمیانی منزل, اور تیسرا آخری منزل. ابتدائی, درمیانی اور آخری. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ہمارے استاذ کے استاذ, اللہ ہمارے استاذ کے علم اور عمر میں اور بھی برکت ڈالے. اس کے ساتھ شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ, اور جو تھے ہمارے علاقے کے ایک میاں ساتھ تھے, ایک مرتبہ میرے پاس آئے کہ لاہور میں کوئی کام ہے, میرے ساتھ آپ ضرور جائیں گے. کیونکہ ایک تو آپ لاہور سے واقف ہے, اور دوسری بات آپ میں یہ ہے کہ آپ کو پنجابی بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے, مجھے تو ایک زبان آتی ہے پشتو, اور زبان نہیں آتی. آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ اس نے کہا خیر تو ہے. اس نے کہا بیٹے پہ 302 کا دعویٰ ہے, اس پہ جو ہے یہاں پر ہائی کورٹ نے جو ہے پھانسی کی سزا دی ہے, تو ابھی اپیل کرنی ہے وہاں پر سپریم کورٹ میں, اور وہاں پر ایک وکیل کے ساتھ ملنا ہے, وہ بہت قابل وکیل ہے. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ گئے. جو اس کی آفس تھی واپس چلے گئے. آفس میں اس سے کچھ کا پوچھا, وکیل کہاں ہے؟ وہ اس دن نہیں آئے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ اس طرح کا وکیل نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں, اس سے بات کرنے کے لیے آپ کو وکیل پکڑنا ہوگا. اس سے بات کرنے کے لیے وکیل, وکیل کو آپ سب کچھ سمجھا لیں گے, وہ آگے اس سے بات کرے گا, وہ کوئی عام وکیل نہیں ہے, اور نہ بھی کرائیں گے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے کہا ہو گیا, یہ قرآن والے اس طرح ہوتے ہیں جن کے دل میں قرآن, جو قرآن کی حیثیت اور وقت ہے وہ داخل ہو جاتی ہے, وہ کسی کی افسری سے متاثر نہیں ہوتے, کسی کی قابلیت سے متاثر نہیں ہوتے, کسی کی بہادری سے متاثر نہیں ہوتے, کسی کی مال دولت کا وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے, دماغ میں بھی نہیں ہوتا. یا اور لوگ تو کہتے یار یہ مالدار ہے, اس کی ذرا خاطر نہیں نہیں کرے. تو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے ان کا ایڈریس معلوم کر دیا, نخب یعنی ایڈریس میں نے پتا جو ہے معلوم کر. ہم بیٹھ گئے ٹیکسی میں, بیٹھ اس کے پیچھے. جیسے گئے ٹیکسی میں, میں نے بل کر دی. بل کرنے کے بعد اس کا چپراسی پی ایم جو تھا وہ نکلا. اس نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا صاحب کے مہمان ہیں. وہ اندر سے گیا, ہمیں جو ہے اندر لیا, لے کے جو ہے ڈرائنگ روم میں ہمیں بٹھا دیا. آگے سے اس کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ وہ ایک کتاب میں مصروف ہے, اور جو کچھ دیر میں وہ فارغ ہونے والے, آپ آرام سے یہاں بیٹھ جائیں, وہ آ رہے ہیں. اس دوران چائے بھی آ گئی. اس یہ اسنا وکیل صاحب آئے. اس نے جو ہے آتے ہی کہا کیا معذرت خواہ ہوں, میں کسی کتاب میں ایک رائٹر نے جو ہے جہاد, جہاد میری پسندیدہ جو ہے وہ موضوع ہے, اس میں ایک انگریز نے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کے آخری پیج میں پڑھ رہا تھا. تو اس اسی دوران جو ہے آپ کو ذرا انتظار کرنا پڑا. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس انگریز رائٹر نے یہ کتاب جہاد کے کس منزل پہ لکھی ہے, جہاد کے کس منزل پہ لکھی. تو اس نے کہا جہاد کے اندر مناظر بھی ہوتے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کس کتاب کے اندر. فوراً وہ اٹھا اور کاغذ اور پن اٹھایا. اس نے کہا آپ مجھے لکھ دیجئے, مجھے تو بڑا شوق ہے اس کا کہ ایک سا سٹڈی میں اس کے بارے میں کر لوں جہاد کے بارے. بہت کچھ پڑھ چکا ہوں مگر مناظر تو کسی نے نہیں بتایا. تو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لکھو القرآن الحکیم. اس نے کہا کیا قرآن. قرآن تو میں پڑھتا ہوں, انگلش کے تفسیر بھی, اردو کی تفسیر بھی, عربی کی تفسیر بھی, فارسی کے بھی, مگر قرآن کے اندر تو منازل ہے ہی نہیں. اس نے کہا ہے جہاد کے تین منازل قرآن نے لکھے ہیں. وہ لکھتا رہا, شیخ پڑھتا رہا. جب تفسیر کر دی تو وہ جو ہے منہ میں قلم لے کے شیخ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب یہ تو آپ نے مجھے عجیب چیزیں بتا دی, یہ تو میں کسی کتاب کے اندر پڑھائی. تو اسی دوران ٹائم گزر چکا تھا. میاں صاحب کہنے لگے شیخ سے مولی سے منہ سے لڑا وستے ہو تب کسی شور ہوگا. ہم نے آپ کو کس مقصد کے لیے یہاں پر لایا تھا, آپ اپنے مسئلے میں لگے. وہ وکیل صاحب سمجھے. اس نے کہا آپ کا یہ دوست کیا کہہ رہا ہے, میرے خیال سے آپ کسی کام کے لیے آئے. تو شیخ نے کہا کیا ہم جو ہے آپ سے ہمارا کوئی کام تھا اس واسطے ہم آئے. اس نے کہا بتا دیجیے. اس نے کہا کہ اس کا جو ہے بیٹا اس پہ 302 کا دعویٰ ہے قتل کا, اور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پالیسی کا ہے. ابھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اس میں آپ کچھ کریں. بندہ گناہگار نہیں ہے, بے گناہ ہے, اس لیے آئے. جھوٹا دعویٰ ہے. اس نے کہا مجھے فائل دیجیے اور 5 منٹ کے لیے آپ مجھ سے بات بند کیجیے. اس نے فائل کھولے, مختلف جگہ کھولتا رہا تو وکیل تھا, اور پھر اس کے ہاتھ میں بھی ایک جگہ نشان لگائے, دوسری جگہ نشان لگائے, جو صفحے تھے وہ الٹتا پلٹتا گیا, آگے بڑھتا گیا. 5 منٹ گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے لیے میں ایک درخواست لکھتا ہوں, آپ جو ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے آپ اپیل کریں, دبا دوں, آپ اپیل کریں. اور اپیل میں جو ہے آپ, میں آپ کو ایک درخواست دیتا ہوں, یہ درخواست آپ اپیل کے ساتھ منسلک کریں, اس کا جو پالیسی ہے یہ عمر قید میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد ایک دوسرا درخواست میں لکھتا ہوں, جب آپ عمر قید پہ اپیل کریں گے تو آپ اس کے ساتھ آپ لگا دیں تو یہ جو ہے بری ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ شیخ نے کہا دل میں, میں نے کہا یہ تو اس نے کافی مبالغہ رہی کر, وہ پانسی کے بعد عمر قید اس طرح کے چٹ لکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے بس پورے پاکستان کا آلے نال ہے, اس کی مرضی پہ جو ہے سب پروگرام چل رہا ہے. ہم نے اسے وہ درخواست دی, اس نے وہ طریقہ بتایا کیا اپیل کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, یہ سب چیزیں. تو اس کے بعد شیخ صاحب نے کہا وہ ہم سے اس طرح جو ہے ملے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ اگر میں ڈائریکٹ اسے کہتا کہ آپ کی کتنی فیس تو یہ اچھی بات نہیں تھی. تو میں نے اسے جو دیا کہ آپ کی اتنی بڑی جو ایک ہوتی ہے, مہمان بھی آتے ہیں, آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہے, آپ کے جو ہے نوکر بھی زیادہ ہے, وہ سمجھے میری بات. اس نے کہا نہیں, جو چیز آپ نے مجھے جو ہے سکھلا دی ہے اور بتلا دی ہے یہ سب کو بھی اگر میں آپ کو دوں, آپ کی احسان جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتا, مگر آپ سے ایک اپیل میری یہ ہے کہ جب تک میں حیات رہا اور آپ بھی حیات رہے, اور میں کسی مسئلے کے بارے میں قرآن کی سری میں کرتا ہوں, جہاں پر میں پلس جاؤں, مجھے کوئی اشکال پیدا ہو جائے, میں آپ سے خط و کتابت کرتا رہوں گا, جو خط پہنچے مجھے اس کا آپ جواب ضرور دیں. اس نے درخواست لکھ دی, ہمیں دی, تیسری طرح ہوا جس طرح اس نے کہا تھا پانچ سی عمر قید میں، عمر قید کے بعد جو ہے وہ بری ہو گیا۔ تو جہاد کے تین منازل ہیں، ابتدائی، درمیانی اور آخری۔ اب یہ سمجھیں کہ جہاد کے ابتدائی منزل کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، ابتدائی منزل جہاد کے لیے کیا ضروری ہے۔ جہاد کے ابتدائی منزل کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے تہذیب الاخلاق۔ کیا؟ تہذیب الاخلاق، جس کو آپ اپنی اصطلاح میں سمجھ لیجئے مجاہد کا ٹریننگ، مجاہد کی ٹریننگ، تربیت، ٹریننگ تربیت کو کہا جاتا ہے، اور تربیت کہتے ہیں مضبوطی کو، اور مضبوطی ایک آدمی کے اندر تبھی پیدا ہوتی ہے جتنا اس کا عقیدہ اور عمل مضبوط ہو۔ یہ کیا؟ تہذیب الاخلاق، ابتدائی منزل کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری چیز جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے وہ ہے کیا؟ سیاست مدنی۔ کیا چیز؟ سیاست مدنی، ملک کی اصلاح۔ کس کی اصلاح؟ ملک کی اصلاح۔ کیونکہ اگر مجاہد اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ جہاد کے لیے کس طرح جائے گا؟ اگر ملک کے اندر امن نہیں ہے، آیا مجاہد جہاد کا تصور کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا میں گھر سے نکلا نہیں، اور کسی نے گھر پہ جو ہے زبردستی قبضہ نہیں کیا ہے، حملہ نہیں کیا ہے، میرے مال پہ قبضہ نہیں کیا ہے، جہاد کرنا دور کی بات، جہاد کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے جہاد، سیاست مدنی، ملک کے اندر اصلاح لانا، امن لانا۔ اور تیسری چیز وہ کیا ہے؟ تدبیر منزل۔ تدبیر منزل کے معنی کیا؟ تدبیر منزل کے معنی گھر کی اصلاح۔ مجاہد کا تعلق کسی گھر سے ہوتا ہے، جب تک اس کے اپنے گھر میں امن اور اصلاح نہیں ہوگی، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، تو وہ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا۔ وہ کہے گا گھر سے نکلا نہیں، بیوی ایک طرف بھاگے گی، بچے دوسری طرف بھاگیں گے، ایک دوسرے سے بھائی لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، تو وہ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا۔ جہاد کی دوسری منزل درمیانی منزل، اور جہاد کی ابتدائی منزل کا تذکرہ اللہ نے سورۃ بقرہ کے اندر کر دی ہے۔ کس کے اندر ہے؟ سورۃ بقرہ کے اندر ابتدائی منزل۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ النساء، جہاد کی دوسری منزل درمیانی منزل، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ اصول اور قواعد جاننا جو میدان جہاد میں اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتے ہیں، وہ قواعد اور ضوابط، اصول۔ کیونکہ ابتدائی منزل طے کرنے کے بعد جہاد، مجاہد جہاد کے لیے نکلا، ابھی میدان جہاد میں پہنچا، میدان جہاد میں کیا کرے؟ تو یہ درمیانی منزل ہے، اس کی تفصیل اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے اندر۔ اور جہاد کی تیسری منزل آخری منزل، جہاد کرنے کے بعد جو فتح نصیب ہوتی ہے، تو اس کے بعد امیر اور مامورین کا کیا کام ہوگا کہ اس فتح کو برقرار رکھا جائے، اس فتح کو برقرار رکھا جائے۔ کی تفصیل اللہ رب العزت سورۃ الفتح اور سورۃ حجرات کے اندر فرماتے ہیں. حجرات آداب اور سورۃ فتح کے اندر کہ امیر اور مامورین ان آداب کا لحاظ رکھیں گے تو ان کا فتح وہ فتح پہ رہے گا. یہ جہاد کی آخری منزل. جہاد کی اہمیت اور فضائل کیا ہے؟ جہاد کی اہمیت اور فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن کے اندر جہاد کا تذکرہ اللہ رب العزت نے نماز کے بعد جس حکم کا تذکرہ فرمایا ہے کثرت کے ساتھ وہ جہاد ہے. جتنی بھی مدنی صورت آپ اٹھا دیں اس میں جہاد کا تذکرہ آپ کو ملے گا. اکثریت کی بات کر رہا ہوں. جہاد پر اللہ نے مستقل صورتیں نازل کر دی ہے. سورۃ الانفال، سورۃ توبہ، سورۃ محمد، یہ مستقل صورتیں ہیں جہاد کے اوپر. جہاد پر مستقل یہ صورتیں جن کا مقصد اور دعویٰ وہ کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ تعالی، اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے دین کی سربلندی ہے. جہاد کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی روایات وہ منقول ہیں. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق. وہ انسان جو اس حال میں مرا جس نے جہاد نہیں کی اور اس کے دل میں کبھی یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی کہ دین اور کفر، اسلام اور کفر کا آپس میں ٹسل ہوگا تو میں لڑوں گا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو مات علی شعبۃ من نفاق، یہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا. کس نے مرا؟ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا، یعنی یہ آدمی منافق ہو گیا مرا جس نے ہمیں جہاد کر لی اور ہمیں جہاد کی خواہش اس کے دل میں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاد کروں لوگوں کے ساتھ، لڑوں لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. فَإِنْ قَالُوهَا عَاصِمُوا مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، اگر لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دی تو اپنے مال اور اپنی جان مجھ سے بچا دی اور اپنا خون مجھ سے بچا دی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کرتے تھے؟ نَوْدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری یہ خواہش ہے. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں قبض قدرت میں میری روح ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چار مرتبہ شہادت کی خواہش کی، اس وجہ سے کہ ہر انسان اس کا مقام اور درجہ کتنا ہی بڑا نہ ہو، سید المرسلین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مرتبہ اور مقام کس کا ہو سکتا ہے، اس پہ بھی موت کی سختی آئی ہے. اور شہید وہ ہستی ہوا کرتی ہے جس پہ موت کی سختی نہیں آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت کے وقت ایک پیالے میں پانی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ہاتھ رکھتے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور پھر کہا کرتے تھے، بخاری کے اندر ہے، اللہ ان للموت سکرات، اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں اور شہید اس پہ موت کی سختی نہیں ہوتی. اسی طرح شہید مرنے کے بعد جیسے اس سے روح پرواز کرتی ہے، فوراً اللہ ان کو اپنے دیدار کرا دیتا ہے. اسی وجہ سے تو وہ یہ بار بار کوئی آدمی کوئی صالح بندہ پیغمبر کیوں نہ ہو وہ مرنے کے بعد یہ خواہش نہیں کرتا کہ میں دنیا میں واپس آؤں. کوئی نہیں. یہ شہید کا مقام اور درجہ ہے جو یہ کہا کرتے ہیں یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخرى. اے اللہ ہماری ارواح کو ہماری اجساد میں دوبارہ پلٹا دیجئے, واپس کیجئے کہ ایک مرتبہ زندہ ہو کر آپ کے راستے میں لڑے اور پھر جو ہے شہید ہو جائے. شہید کا مقام اور درجہ. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب شہید کو اٹھایا جائے گا تو اس کی جس جگہ پہ خون لگی تھی لام دمے ریح المشک, بخاری کے الفاظ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی رنگ جو ہے خون جیسی ہوگی مگر اس کی خوشبو وہ مشک کی طرح ہوگی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو نویس کی تحترین ہوئی اوسیفی, میرے رزق کو اللہ نے میرے خوراک اور رزق کو اللہ نے نیزے اور تلوار کے نیچے مقرر کر دیا ہے. میں کافر سے لڑ کر اور ان سے چین کر جو ہے رزق کھاتا ہوں. عزت بھائی بغیرتی کی رزق میں نہیں کھاتا کیونکہ یہ مال اللہ کا مال تھا, اللہ نے کافروں کو دیا تھا. جب بغاوت پہ اتر آئے اللہ نے وہ مال ان سے سرق کر دیا مومنوں کے ہاتھ پہ, ابھی وہ مال اللہ نے مومنوں کو دیا. تیسرا ہاتھ ہی اس میں نہیں, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ نے لیا اور مومنوں کو دیا مال غنیمت. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الجنت تحت ظلال السیوف, جنت جو ہے یہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. جہاد کرو گے تو جنت میں جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لا عزت الا بالجہاد, جہاد جو لا عزت الا بالجہاد, اسلام کی عزت مسلمان کی عزت یہ جہاد کے بغیر ناممکن ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الجہاد مازن الى یوم القیامہ, جہاد جو ہے یہ تا قیامت جاری رہے. کے لیے سلام و سلام کہا کرتے تھے آپ نے زبازی سیکھی. کیا سیکھی؟ نظبازی اس زمانے تیر چلانا نشانہ یہ آپ سیکھی. حدیث میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام و سلام نبی سلام و سلام کہا کرتے تھے آپ کے دادا آپ کے باپ کا نرانیت نشانباز تھے. الا رمی, خبردار طاقت جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر رمی نظافت, وہ کیا ہے؟ نشانہ بازی میں. جو قرآن میں ہے وائی تو لہم مستطاعت من قوة, کافروں کے خلاف آپ کیا کریں؟ تیاری کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد تھے, ایک کا نام فضیل ابن عیاض تھا. اس نے اپنی ساری زندگی تدریس اور اسی طرح دنیا کا کام بھی کیا کرتا تھا اس میں لگا دی تھی. دوسرا اس کا شاگرد تھا عبداللہ ابن ابا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, جس کو علماء کے اندر محدثین کے اندر امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث بہت بڑا لقب. اس کی روش یہ تھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس نے اپنی زندگی تین حصوں میں تقسیم کر دی تھی. سال کے چار مہینے جہاد میں لگایا کرتا تھا, یہ چار مہینے سال کے اندر مختلف محاذات پہ مختلف دنوں کے لیے چار مہینے تک وہ لڑتا رہا. سال کے اندر پورے سال کے اندر چار مہینے تجارت کے لیے اور چار مہینے درس و تدریس اور اپنے گھر والے کے لیے. ایک مرتبہ کافروں سے لڑتے لڑتے جہاد کے دوران اسے خیال آیا کہ ہمارے ایک دوست فضیل ابن عیاض بھی تھے. میں تو مختلف مقامات پہ لڑا, وہ فضیل مجھے نظر نہ آئی. تو یہ اسی خیالات میں جو ہے مبتلا تھے کہ ایک شاگرد ان کے پاس آئے اور اس سے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں حرم. کس کے پاس؟ فضیل ابن عیاض کے پاس. اس نے کہا اچھا کیا کرے اس کے پاس؟ اس نے کہا میں اس سے بھی حدیثیں سنتا ہوں, آپ سے بھی اس سے بھی, دونوں حدیثیں تھے بڑے امام. اس نے کہا آپ اس طرح کیجیے میرا کام کریں گے؟ اس نے کہا بالکل, میں آپ کو ایک خط دیتا ہوں, اس کو آپ جو ہے فضیل ابن عیاض کو دیجیے. یہ خط امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اختتام پہ, یہ تفسیر ابن کثیر کے سورۃ آل عمران کی تفسیر کے اختتام پہ, اور اسی طرح تاریخ ابن خلق ابن خلقان کے اندر بھی ذکر کر دی ہے. تفسیر تاریخ ابن خلقان اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر نے بہت سے اور مورخین نے بھی ذکر کر دیے اس خط. اس خط کے اندر وہ کہا کرتے, وہ کہنے لگے یا عابد الحرمین لو ابصرتنا, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ طلاب من کان یخزب جودہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخزب روح العبیر لکن ونہن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب من کان یطب خیلہ فی باطل فخروہنا یوم الشبیحة تطاب وَلَقَدْ عَطَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ لَا يَشْتَرِي غُبَارُ خَيْلِ اللَّهِ فِي أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ النَّارِ طَلَابُ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ. اسے عجیب بات کر دی اس اشعار کے اندر, بڑے شاعر بھی تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, جہاد کے دوران فرنٹ لائن میں لڑا کرتے تھے, مگر جب غنیمت آتی تو غنیمت وہ نہیں حاصل کرتے. لوگ اسے کہتے کہاں ہو تم؟ اس نے کہا اس کے لیے میں نہیں لڑا, اس کے لیے میں نے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا, اس کی ضرورت ہی نہیں. لڑتے وقت فرنٹ لائن میں غنیمت کے وقت رفو چکر کہیں اور جایا کرتے تھے, دوسری جگہ بیٹھا کرتے تھے. تم لو بس آپ کیے لو. اس نے کہا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ طلاب, اے حرمین شریفین کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا, کاش کہ آپ جنگ کے اندر میدان جنگ کے اندر میں ہماری حالت کو دیکھ لیتے. لعلمت انک فی العبادۃ طلاب, آپ جان لیتے کہ آپ تو اپنی عبادت کے اندر جو ہے گپشپ لگا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. آپ کو یہ اپنی عبادت حرم کے اندر یہ جو ہے آپ کو کیوں نظر آئے گی؟ فل ابیر لکم ونحن ابیرنا رہج السناب کے والغبار الاطیب, آپ اپنے اوپر تو مختلف قسم کی خوشبوئیں جو ہے اس سے اپنے آپ کو معطر کر رہتے ہیں, اور ہمارے لیے جو ہے میدان جنگ کے اندر جو گھوڑوں کی سو اور پاؤں سے جو غبار ہے وہ ہمارے لیے جو ہے مشک اور امبر سے بھی زیادہ ہے. من کانا یخذب خطہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخذب, ایک وہ آدمی جس نے اپنے رخسار آنسو سے جو ہے وہ تر کر دیے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رخساروں اور اپنے چہروں کو میدان جنگ کے اندر خون سے جو ہے وہ کیا کر دی ہے؟ تر کر دی ہے. من کان یطب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم الشبیحۃ تطاف, ایک وہ آدمی جو اپنا گھوڑا باطل میں گھمایا کرتا ہے کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ, اور ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھوڑے دشمن پہ سما کے وقت حملے کرنے میں استعمال کیا کرتے ہیں. اسی طرح آگے اس نے کہا وَلَقَدْ عَطَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صحیح صادق لا یکذب. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمارے پاس ایک سچی بات اور سچی حدیث جو ہے وہ منتقل ہو چکی ہے. قول صحیح صادق لا یکذب جو سچ ہے جھوٹ نہیں. وہ کیا ہے؟ لا یستوی غبار خیل اللہ فی ان تمر ان و دخان النار طلبو. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجاہد جو جہاد کرتا ہے میدان جہاد کے گھوڑوں کی جو غبار ہے ایک آدمی کے مجاہد کے ناک میں جب چلی جاتی ہے تو اس پہ جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے, جہنم کی دور کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے. بخاری کی حدیث. اور پھر آگے کہا ہذا کتاب اللہ ینطق بیننا, یہ اللہ کی کتاب ہمارے اور آپ کے درمیان بول رہا ہے. لیس شہید بمیت لا یکذب, شہید جو ہے عام آدمی کی طرح مرا ہوا نہیں ہے, اس کو اللہ نے ایک اچھی اور بہترین زندگی برزخ سے اللہ نے ان کو نوازا ہے. جب یہ خط فضیل ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا, اس نے جب پڑھا وہ رویا. اس نے کہا میرے بھائی نے مجھے اچھی نصیحت کر دی. اس شاگرد کو کہا آپ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس سے احادیث پڑھتا ہوں. اس نے کہا بیٹھ جاؤ میں بھی آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. وہ بیٹے اپنی سنت سے ایک حدیث بیان کر. اس نے کہا نبی علیہ السلام و السلام کے پاس ایک آدمی آئے, پھر اللہ کے پیغمبر مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کو کرنے سے میں مجاہد کے درجے کو پا لوں. تو نبی علیہ السلام و السلام نے کہا اس طرح کر سکتے ہو کہ نماز پڑھتے رہو اسی میں آپ آرام ہی نہ کریں, پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو آرام ہی نہیں. اس نے کہا حضرت یہ تو ناممکن ہے. پھر اس نے کہا اس طرح کر سکتے ہو کہ روزہ رکھو اس میں چھٹی نہ ہو. اس نے کہا حضرت یہ بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا اللہ کی قسم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے ذات کی قسم اگر تم یہ کام کر بھی لو پھر بھی مجاہد کے درجے کو آپ نہیں چھو سکتے. اس نے بتا دیا کہ مجاہد ایک دن جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں گزارتا ہے 100 سالہ عبادت اور 100 سالہ روزوں سے جو ہے بہتر ہے, اس کا اجر و ثواب. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لغوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک دن اور ایک رات, ایک صبح اور ایک شام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا, میدان جہاد میں رہنا, یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو چیزیں اس سے بہتر ہے. تو اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو کہا آگے بات سنیے, مجاہد نے گھوڑا پالا جہاد کے لیے, اس گھوڑے کی میں اس نے لمبی رسی ڈالی چڑھنے کے لیے, گھوڑے کے ایک ایک قدم پہ اللہ اس مجاہد کو ایک نیکی دیتا ہے, ایک خطا اس کی معاف ہوتی ہے اور جنت کے اندر ایک درجہ بلند ہوتا ہے. یہ جو پانی اس پہ پلاتا ہے گھوڑے پہ, کالا چارا دیتا ہے اس پہ اللہ ان کو اجر دے گا. یہاں تک کہ اگر وہ جو کوئی گوبر وغیرہ کرتی ہے اس کا اجر ثواب کو بھی قیامت کے دن اعمال اس کو ترازو میں تولا جائے گا. ایک ایک قدم پہ مجاہد کو ایک ایک نیکی ملتی ہے. کافروں سے جو چیز نہیں اس پہ نیکی, سورۃ توبہ کے اندر یہ خود اللہ نے ذکر کر دیا. تو مجاہد کا درجہ یہ کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی اتنی بڑی تمنا کر دی, 4 مرتبہ شہادت کی تمنا, کیونکہ شہید کا منزل اور مقام وہ کوئی عجیب سا ہے. تو جہاد یہ ایک اہم شعبہ ہے دین کا. یہ حصہ شروع ہوا جہاد کا, اس میں ابتدائی منزل ہے, جہاد کی آداب بھی ہے, جہاد کے خلاف جو وسوسے ہیں شیطانی ان کے جو ہے وسواس کی دفع ہے. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی جو ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آج اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جہاد کیا ہے لغت میں, جہاد کیا ہے شریعت میں, جہاد کی کتنی اقسام, جہاد کے کتنے مراتب, کرنے کے اعتبار سے جہاد کے اقسام, امیر کے شرائط, اسی طرح تنظیم کے شرائط اصول, اسی طرح جہاد کے منازل, اور میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ جہاد کے فضائل دین رکھ دیے. اختصار کے ساتھ یہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی. انشاءاللہ کل کے سبق میں لا سدر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل.